राफण स्वरूपेण यदा पुनः स्वरूपम निर्दिदीक्षितं भवति निरस्त स्वरूपादि विशेषं तदा न शक्यते केनचिदपि प्रकारेण निर्दिष्टम्। यदा पुनः स्वरूपम निर्दिदीक्षितं भवति जब आप स्वरूप को ही चिन्ह मात्र को ही निर्देश करने के लिए चाहेंगे निरस्त सर्वोपाधि विशेषम, तो कैसा चिन्ह मात्र जो सकल उपाधि विशेष को निरस्त करते हुए यदि आप स्वरूप का निर्देश करना चाहते हैं तदा न शक्य थे केनचित प्रकार निर्देश, तब तो आप किसी भी प्रकार से विधि मुखेण निर्देश नहीं कर सकेंगे। तदा अयमेव अभिगमो, और उस अवस्था में यही एकमात्र रास्ता है क्या निषेध मुख से ही कथन करना। तदुता प्राप्त निर्देश प्रसिद्ध द्वारे नित्य नित्य निर्देश अयमेव अभिपाय, यही एकमात्र उपाय रह जाता है आपके पास जो कि प्राप्त जितना भी है उन सब का निर्देश करने के द्वारा निषेध के द्वारा प्रतिषेध के द्वारा ही अर्थात नीति नीति इत्यादि शब्दों के माध्यम से ही आप इसका निर्देश कर सकते हैं और अन्य आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा इदं च नकार द्वयम् विचार करेंगे नेति एक ही बार बोलते बात खत्म ना नहीं है कुछ नहीं है काम खत्म हो गया कहते ऐसा नहीं होगा कि ये दो न अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है दो न नहीं अगर एक ही न होता तो प्रकृति मात्र का निषेध हो जाता प्रकृति मात्र का निषेध होता अन्य समस्त का निषेध नहीं हो सकता था। इदं च नकार द्वयम् वीप्सा व्याप्त यह जो नकार द्वय है वो वीप्सा की व्याप्ति के जो वीप्सा है नकार द्वयम् वीप्सा नकार द्वय क्या वीप्सा है वीप्सा का किस लिए है व्याप्त यद्य प्राप्त तत्व निषिद्ध व्याप्ति बता दिया जो जो प्राप्त होगा यह किंचित भी आप कहेंगे स्थूल हो सूक्ष्म हो कैसा भी हो कार्य रूप हो कारण रूप हो भेद रूप हो अभेद रूपेण भी हो कोई भी रूप से आप कुछ कुछ भी कथन करने के प्रयास करें उसी का निषेध करना है। तथा च सती अनिर्दिष्ट आशंका ब्रह्म परिहृता ऐसा करने पर जो लोग ब्रह्म का निर्देश ही नहीं हो सकता वो अनिर्दिष्टता का आशंका जो थी वो अपने आप भ्रष्ट हो गया हम निषेध मुख्य उसका निर्देश करते हैं। इसलिए ब्रह्म अनिर्दिष्ट भी नहीं कह सकते आप और अन्वय मुखे न विधि मुखे न निर्दिष्ट भी नहीं हुआ निषेध मुखे न वो निर्दिष्ट हो गया। तथा च सती अनिर्दिष्ट आशंका ब्रह्मण परिहृता भवती ऐसे मानने पर इस प्रकार से नकार द्वय तो नीचे टिप्पण बड़ा विचार है देखिए नकार द्वयम् वीप्सयति नेति इत्यस्य वीप्सया द्वित्वे नेति नेति इति एकमेव वाक्यम् नेति इत्यस्य वीप्सया द्वित्वे वीप्सा के माध्यम से द्वित्व कर दिया गया है नित्यम् वीप्सयो इसलिए नेति वीप्सयो के आधार पर जो आपने द्वित्व कर दिया नेति नेति कर दिया और इसलिए दोनों में क्या है एक वाक्य स्मारम स्मारम बनाते ना उसी प्रकार से पर भी द्वित्व जो हो रखा है तो दो अलग वाक्य नहीं है एक वाक्य दोनों मिलकर के एकम वाक्यम वीप्सा बलाच्छ प्राप्त सर्व विशेष निषेध वीप्सा के बल पर प्राप्त समस्त का निषेध हो जाता है प्रकृत और अप्रकृत जो कुछ भी है सबका निषेध हो गया। वीप्सा अनुपगमे तो वाक्य द्वयम् भवेत दो वाक्य मानी जाएगी फिर क्या हो जाएगा दो वाक्य पूर्वोक्त वाक्य का निषेध करेगा पूर्वोक्त वाक्य क्या है एक मूर्त वाक्य एक अमूर्त वाक्य उतने मात्र का निषेध हो जाएगा मूर्त आदि द्वेष यही निषेध है तद अतिरिक्त मेव किंचित तत् जात्यम तद अभाव ब्रह्म अवगमित तो क्या होगा तद अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको हम ले सकते हैं तद अतिरिक्त उसके सजातीय कोई तत्व को भी हम ब्रह्म रूप से ले सकते हैं या कहो उसके अतिरिक्त सजाति कुछ भी नहीं है फिर कहोगे इन दोनों के अभाव अभाव ही ब्रह्म समस्या खड़ा हो जाता ये आपका ब्रह्म भाव रूप नहीं रह जाता मूर्ता मूर्त के अभाव का नाम ब्रह्म यह अर्थ हो जाता अतएव जो है हमें यहाँ एक वाक्य रूप में इसको वीप्सा बनाना उचित हो गया सर्व निषेध हो गया अभाव का भी निषेध और निषेध के अंदर क्या है, अभाव का भी निषेध हो जाएगा कि नहीं होगा। मूर्ता मूर्त का निषेध, मूर्ता मूर्त अभाव का भी निषेध, सर्व निषेध। अतएव अनिर्विष्टता की आशंका भी दूर हो गया। कहते हैं वांग मन से विशेष अशेषस्य नैभ्याम निषेध। तीन नंबर टिप्पण, वांग और मन के सकल विषयों को आपने नए द्वैत के द्वारा जो निषेध कर दिया, तद अतीतम। इसे वांग मन सा अतीत क्या है, आगे अपना प्रत्यंग आत्म स्वरूप, वह प्रत्यंग मात्र ब्रह्म इति अर्थात आदिष्टम उपदिष्टम। क्यों अर्थात उन निर्देशी से हो गया, इसलिए निरवधि निषेध अयोगा, ये जो निषेध भी होगा उसका भी कोई ना कोई अवधि होगा, निरवधिक निषेध भी होगा, सावधि भी होता है किसी को भी, क्योंकि सावधि का मतलब सब प्रतियोगिक निषेध ही होगा, निष्प्रतियोगिक निषेध कभी हो नहीं सकता। जैसे घटाभाव है, कहां है पूछो, खाना पड़े भूत इसे मूर्ता मूर्ता मूर्त जो भी है, जो भी वांग मन का विषय है, इन सब का आपने निषेध कर दिया है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी कहां नहीं है बताओ, ये किसकी अपेक्षा से बात कह रहे हो, ये नहीं है वही है, वो कौन है जो है, जब कह रहा है ये नहीं है वो कौन है, कोई तो कह रहा है ना, वांग मनासातीत कोई वस्तु होगा जो ये कहता है वांग मन का विषय नहीं है मिथ्या है, ऐसे कहने वाला जो वांग मन का अगोचर होता तत्व जो होगा उसी का नाम। इस तरह से निर्देश कर दिया नए द्वय के माध्यम से। इसलिए कार्य देखो अन्यथा ही यदि ये बात नहीं कहते नकारत्व प्रकृत्व प्रतिषेधे स्वयं बता रहे बाजार, यदि आप नकारत्व के द्वारा प्रकृत कौन मूर्त अमूर्त इन दो मात्र का निषेध कर देते, यद अन्य प्रकृतात् प्रसिद्ध द्वयात् ब्रह्म तन न निर्दिष्टम्। फिर तो इन दोनों प्रकृत से जो भिन्न यद अन्य प्रकृतात् प्रतिषिद्ध द्वय प्रकृत जो प्रसिद्ध द्वय इनसे भिन्न जो ब्रह्म है उसको आपने निर्दिष्ट किया नहीं, कीदृशंतु खलु इति आशंका न निवर्तिषते, फिर वो ब्रह्म किस प्रकार का है ये आशंका की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। यदि अभी इच्छा को स्वीकार नहीं कर अन्यथा मतलब यदि अभी इच्छा को स्वीकार नहीं करोगे ये वाक्य द्वय घटक मान लोगे, एक वाक्य न मान करके फिर दो भिन्न वाक्य मानना पड़ जाएगा, इति एक वाक्य और दूसरा न इति दूसरा वाक्य मानना पड़ेगा, उस स्थिति में क्या होगा, नकार द्वय में वाक्य द्वय नकार का तात्पर्य वाक्य द्वय मान लोगे तो प्रकृत द्वय मात्र का प्रतिषेध होगा, मूर्तामूर्त मात्र का प्रतिषेध होगा, और उससे भिन्न जो प्रकृत जो प्रतिषिध है द्वय इनसे भिन्न जो ब्रह्म है उसका आपने कहीं निर्देश ही नहीं किया, यह आपत्ति होगा। प्रतिषिद्धाभ्यम मूर्तामूर्ताभ्यम अन्यस्य कश्चित् व्यपदेश्यस्य तद उभय निषेध सेवा ब्रह्मत्व बुद्धे अनिवारणा, अदन दोनों के अभाव ही ब्रह्म है, ऐसा किसकी भ्रांति हो उस भ्रांति का निवारण करने का क्या साधन है, यहाँ नीति नीति कहकर चुप हो गए, दो वाक्य मान के दोनों का अभाव आपने कथन कर दिया, फिर अभाव रूप ही ब्रह्म ऐसा हम ले लेंगे तो उसमें आपको बचाओगे कैसे, हमें यानी आदर्श भ्रांति की निवृत्ति कैसे होगी। इसे कहता है तन निर्देश ब्रह्म तनिष्ठम की दुषम तो करू इति आशंका न निवर्तिष्यते, वह आशंका को आप निवृत्त नहीं कर पाएंगे, अर्थात मन में रह जाएगा वह ब्रह्म ज्ञेय है या अज्ञेय है, ब्रह्म कार्य है कि अकार्य है, ब्रह्म कारण रूप है कि अकारण रूप है, या कार्य कारण उभय रूप है, ये सब विचित्र शंकाएं आपके मन में आ सकते हैं। तथा च अनर्थक सुनिर्देश, जिस चीज को बोध कराने चले और उसको बोध कराए बिना आप मौन हो जाए फिर तो आपका सारा प्रयास व्यर्थ माना जाएगा, क्योंकि जिसको बोध कराने की चेष्टा की है वो तो बोध किया रहा है नहीं, मौन हो गया। अनर्थक सुनिर्देश पुरुष दिशाया अनिवर्तक, पुरुष के अंदर जो ज्ञान की इच्छा थी उसको निवृत्त किया नहीं है, फिर वह सारा उपदेश आपका व्यर्थ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्रतिज्ञा हानि रूपा निग्रह स्थान में घुस जाओगे आप, शास्त्र तो प्राप्त हो जाओगे कि ब्रह्म जपैश्यामि करके बोला हुआ था, प्रकृत वो था और बिना बोल कराए अपने छोड़ दिए। जो दृत बाला की पर दोष है वही फिर रजा सूत्र पर भी आएगा, जब ब्रह्म जपैश्यामि बोल दिया बोल नहीं कराया। इति च वाक्यम अपरिसमाप्तार्थम शाप, यह वाक्य भी अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना नष्ट हो जाए मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं अपरिसमाप्त अर्थम शाप, प्रतिपल बड़ा सुंदर है। परिसमाप्त माने प्राप्त लब्धो अर्थो यस्य तत् परिसमाप्त तन न स्यादिति अपरिसमाप्त यद्वा इति वाक्योक्त प्रतिज्ञायाः अर्थवत्तम नस्य। यद्वा इत्यादि जो वाक्य शुरू हो रखा है जिस पर आप विचार कर रहे हैं इस मंत्र पर, ये जो मंत्र जिस चीज को बोध कराने की प्रतिज्ञा ली है उसके अर्थवत्व ही नहीं रह जाता। यद्वा परितः पूर्णतया सम सम्यक, यद्वा मने यद्वा परि मने परितः पूर्णतया सम मने सम्यक असंदिग्ध विपर्यस्तम अपरिसमाप्त है ना अपना परिसमाप्त क्या अर्थ कर रहे परिसमाप्त परिमने परिता तूने पूर्ण गया समने सम्यक रूपेण सम्यक का भी व्याख्या कर रहे हैं। सम्यक का मतलब क्या संशय विपरे से रहित आप्तम व्याप्तम ब्रह्म अर्थो यस्य तादृश ब्रह्म है विशेष जिसका ऐसा ज्ञान उत्पन्न की बिना यह वाक्य खत्म हो रहा है। हाँ, तादृशम वाक्यम न स्या प्रतिज्ञान रूपम निग्रह अनुमापते। इसलिए अपरे समाप्त अर्थम यदा तू और यदि हम जैसा कह रहे विपसार्थ ले लो, एक वाक्य मान लो, यद किंचित प्राप्त सब निषेध पर इसको घटाओ व्याप्ति बना लो, यद यद प्राप्त तत्व निषिद्धते यद पर का अपने नीति नीति को ले लोगे। यदा तू सर्वधिकालादि विविदिशा निवर्तिता स्यात् सर्वोपाधि निराकरण द्वारे, जब सर्वोपाधि निराकरण के द्वारा आप सर्वधिक सर्वकाल सर्व वस्तु विषय जो विदिशाती ये ब्रह्म हो सकता है ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है वो नहीं हो सकता, ऐसे करके जितने भी आपके मन में विकल्प रहे हैं उन सारे चीजों को हमने निवृत्त कर दिया। कल यद्य प्राप्तम तत्व निषिद्धम, तुम ऐसा कहो वो भी गलत, वैसे कहो वो भी गलत, किसी रूप से कह ही नहीं सकते। आप जिस रूप से भी कहने की प्रयास करेंगे सबको हम निषिद्ध कर दिख काल वस्तु तीन परिच्छेद के, इन तीन परिच्छेदों के माध्यम से आप ब्रह्म को ग्रहण करने के प्रयास करोगे उसको हमने क्या कर दिया निवृत्त कर दिया। जब हम ऐसा इस वीपसारूपी निषेध द्वय के माध्यम से हमने निवृत्त कर दिया तदा आपको क्या अनुभव होगा, सैंधव गणवत एक रसम प्रज्ञान गणम अनंतरम अबाह्यम सत्य सत्यम अहम ब्रह्मास्मि सर्वतो निवृत्तिदिशा। आपका अनुभव ऐसा हो जाएगा जैसे सैंधव घन के समान एक रसता सर्वत्र होगा कि जितने भी विशेष था जिसके कारण से भेद था वो सब नष्ट हो। अब क्या प्रतीत होगा, अभेद अद्वैत सैंधव घन के समान एक रसता का अनुभूति होगी और वो एक रसता ये नहीं आम गरस किंतु प्रज्ञान घनम, वो जो अपना ज्ञानिक रसता यहां पर बाह्य एक रसता में तारतम्य में एक रूपता हो गया ऐसा नहीं है, यहां पर प्रज्ञान घन रूपी एकत्र होता है अर्थात अनंतरम अबाह्यम च भवति, अनंतरता और अबाह्यता का अनुभूति होगी। अनंतरम अनंतरम मतलब क्या जाति व्यक्ति रहितम, अभायम मने सर्वस्य अधिष्ठान, जात व्यक्ति ऐसे रहित है वो और सभी का अधिष्ठान रूपेण अनुभव होगा, उसको सत्य सत्यम करके जो कहा गया था उसी को अहम ब्रह्मास्मि करके आप अनुभव करोगे। जब ऐसा अनुभव करोगे सर्वतो निवर्ते विविदिशा, सब प्रकार से आपके अंदर जब जानने की इच्छाएं रह गई थी जो वो निवृत्त हो जाएगा। आत्मनेव अवस्था प्रज्ञा भवती, तब आपकी प्रज्ञा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। तस्मात दीपसार्थम नेत्रीति नकार द्वयम, इस निष्कर्ष के बाद नेत्रीति जो मैं जो नकार द्वय प्रयोग हुआ वो दीक्षा के लिए हो सकता है, वाक्य द्वय पृथक नहीं है। पूर्व पक्ष कहते इतना वेदांत फिर काहे को पढ़ना, ठीक बोलो सीधी सी बात एक ही वाक्य बोलना चाहिए उपनिषद में नहीं थी बात एकदम कहा इतना उपासना तो वहां दुनिया पर लफड़ा इतना प्रयास आपने किया इतना लिखा है इतना अंबे छोड़ो बृहद उपनिषद बना डाला क्या जरूरत एक वाक्य को उपनिषद बना फालतू इतना प्रयास महता युक्त कर बंधम करता क्यों युक्तम एवं निर्देश ब्रह्मा बाढ़ ठीक कर बहुत बढ़िया तात्पर्य पूर्वक महान प्रयत्न करते हुए विस्तृत जो साधन प्रतिबंध आपने परिकर बंधम साधन का विस्तार से समझाते हुए जो प्रयास किया करता किम युक्तम एवं निर्दिष्ट ब्रह्म क्या ब्रह्म को उपदेश करना उचित है पूछ रहा पूर्व इतनी लंबा चौड़ा ताम झाम बिठा करके इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान करता हुआ इतनी विस्तृत ग्रंथों को बना करके क्या ब्रह्म को समझाना उचित है क्या क्या जरूरत है ऐसे करने की मतलब उसका कोई जरूरत नहीं फालतू बात है सीधा कह दो नहीं तो फिर खत्म बात आम ब्रह्मा नहीं तीन छुट्टी दो वाक्य होना चाहिए जो हम लोग कर रहे हो अज्ञान काल में सब नहीं देती अगर आप ही आपने बताया अभी साथ है प्राप्त तो करो सीधे सी बात थी और उसके लिए इतनी लंबा चौड़ा आप जो है सवाल खड़ा कर दिए हो कितने वर्ष लग रहे हैं कितने सीढ़ियां लग रहे हैं बड़ा झंझट कर दिया नहीं बाढ़ बहुत वो घबरा के बाढ़ करती अरे ठीक है सब देख कहते कस्बा अरे आपने ऐसे कैसे कहते बाढ़ ठीक है बोलना नहीं चाहिए कुछ नहीं बोलना चाहिए ब्रह्म के बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए ये सब बेकार है फिर नहीं सब मंत्र को लाए नहीं मंत्र में नहीं वापस मंत्र में लौट गया नहीं तेज की व्याख्या हो गया अब नहीं ऐसा इत्यादि फिर इतिहास को बाद में समझाएंगे पीछे शंका कर गया ना इतना उपदेश करो प्रभाव खत्म हो गई विभाग इस तरह परिषद विस्तार क्यों कर रहे हैं साधन क्यों बताना है क्यों साधन साथी भाव से विस्तार से विचार कर रहे हैं आप क्या जरूरत है युक्त है क्या ये बात उचित नहीं है तब कहते ठीक है उचित नहीं है किसने कहा उचित है कह दिया कहते भाई शुद्धि करी है इतनी ही उपदेश सही है वाकई में यानी ये उपदेश समझने की ना सब परिकर ग्रंथ जरूर पड़ता क्या कर ये उपदेश गले उतरेगा क्या लाखों लोग वेदांत सुने हैं सुना भी रहे हैं किसके गले उतरा है वेदांत अरे दीवार में नाम लिखना बंद नहीं हुआ लोकेशन मिटी नहीं वित्तेशन मिटी नहीं तो इसलिए कैसे आप मान लोगे इन्हें तीन हम ब्रह्मास्त्र में करने से हो जाएगा काम नहीं यस्मात इति नहीं यस्मात इति ये अब कर करके नहीं थी ऐसे उनको लेना चाहिए नहीं थी ये मैंने यस्मात मंत्र है ना 554 में नहीं ये तस्मादिति नहीं ये तस्मादिति नेति अन्यत् परम अस्ति अगर नाम दे गुण सत्य सत्यम इति प्राणो वे सत्यम तेषां वेषम सत्यम ते मंत्र का शेष भाग उसको ले यस्मात् नेति नेति इत्येतस्मात् है ना नेति नेति ये जो उपदेश है ना इससे व्याप्तव्य प्रकारा नकार द्वयस्य विषया उनकी जो है ही यस्मात क्योंकि बात यह है इससे नेति नेति तस्मात ये जो उपदेश हुआ इससे गबर लेने से नेति इत्येतस्मात इस वाक्य में प्रयुक्त जो इति दो है हमने द्वय का विचार हो रहा था अब आ गया जवाब में इति द्वय को ले लिया नहीं ऐसा मत कहो क्यों यस्मात क्योंकि नेति नेति इस वाक्य में विद्यमान जो इति इति है दो वो क्या है व्याप्तव्य प्रकार इति इति दो जो चीज है ना वो व्याप्ति को बताया व्याप्ति का व्याप्तव्य के विषय है उनको इति इति ने बताया और वो क्या है समझाने के लिए परिकर बंध साफ करना व्याप्तव्य क्या है जिनका विषय कर व्याप्त भी प्रकार शब्दाभ्याम शब्दाभ्याम व्याप्त भी प्रकार विषय कर्तव्य यावंत पदार्थ आप टिप्पणी देखिए विषय कर्तव्य यावंत पदार्थ ते सर्वे नकार द्वेष विषयासंद निर्देश्य निर्देशा अन्य परम उत्कृष्ट निर्देश नास्ति तस्मात् अयमेव निर्देशो ब्रह्मण इत्यर्थः बहुत परोपरि अन्वय करके सुंदर लगा दिया है इसलिए जा रहा था इसमें कि विषय कर्तव्य यावंत पदार्थ व्याप्ति के द्वारा विषय कर लिया जा रहा है जितनी भी पदार्थ संसार के हैं सर्वे नकार द्वेष विषय सब के सब नकार द्वेष विषय ऐसा होते हुए निर्दिश्यन्ति इति कृत्वा ऐसा संतो निर्दिश्यन्ते इति कृत्वा ऐसा करते हुए नेति नीति के तस्मात निर्देशात इसलिए नेति नीति प्रकार का निर्देश है अन्य परम उत्कृष्ट निर्देशन अन्य कोई उत्कृष्ट परम श्रेष्ठ निर्देश है जो उपदेश इस ब्रह्म का नहीं हो सकता तस्मात अयम एव निर्देश ब्रह्मण इसलिए ब्रह्म का यही एकमात्र वास्तविक निर्देश हो सकता है प्रकाराम ने प्रक्रियंत व्याक्रियंत ये तदा कार्यात्मान अखिल पदार्थ प्रक्रियंदे व्याक्रियंत ये नाम रूपे व्याकरवाणी कार्य आता और सारा कार्य जगत को ले लेना सबको निषेध कर से पहला कारण रूप पहुंच चुके है ना जब कार्य निषिद्ध हो गया उसे कारण रूप का निषेध जब कार्य मिथ्या हो गया कारण सत्य कैसे होगा ये पहले बोला निच्छान रूपो जैसा कार्य है कार्य मिथ्या है स्वरूप ही इसे कार्य कारण उभय का निषेध कर दिया जाता है यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय की अन्य परम निर्देशन नास्ती जिस प्रकार से वहां तो लोक व्यवहार में तो होता है यह दीक्षा करने के बावजूद भी अन्य कुछ श्रेष्ठ बच जाता है इन वैसे यहाँ नहीं है जैसे कर यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय इति अन्य परम निर्देशन नास्ती यहाँ पर भी क्या है इस देश के अंदर आयोग करके ग्राम ग्राम कर दिया है कि काम देखिए राष्ट्र निविष्ट रमणीय सर्वग्राम संग्रहवत राष्ट्र में निविष्ट जो रमणीय सकल ग्रामों का वहां संग्रह हो जाता है उसी प्रकार से प्रकृति की इति शब्द अभ्याम विषयभूत सर्व प्रकार संग्रह इति शब्दों के द्वारा सब प्रकार का विषयभूत सब प्रकार का संग्रह कर दिया और नकाराभ्याम तो निषेध निषेध होगा इसलिए इससे बढ़कर कोई दूसरा निर्देश नहीं हो सकता तस्मात अयमेव निर्देशो ब्रह्मणः इसलिए यही ब्रह्म का एकमात्र उत्कृष्ट निर्देश होता यद उत्तम तस्य उपनिषद जो कहा गया था उसी का यह उपनिषद क्या सत्य सत्यम इत्यम प्रकार सत्य सत्यम तत्परम ब्रह्म अतः सत्य बुद्ध अमूर्त अमूर्त उसका भी जो सत्य क्या है वह परम ब्रह्म अद्युक्तम उक्तम नामधेयम ब्रह्मणो नामैव इति नामधेयम इसलिए युक्ति है यह जो बात कहा गया ब्रह्म का यह नामधेय है नाम एव इति नामधेयम एव अर्थ में देव प्रत्यय त्रिखा किंत क्या है वो सत्य सत्यम प्राणावय सत्यम तेषां विशेषः ये जो कथन है ये जो प्रसिद्ध जो कथन है यही वास्तविक सही सही ढंग से ब्रह्म का उपदेश का स्वरूप हो सकता है इस प्रकार से भी पूरा हो गया और अजात शत्रु का ज्ञापन जो था साक्षात निर्देश न देते हुए कात्वा निर्देश की पद्धति क्षत्रिय होने के नाते ब्राह्मण को जो देना था वह ब्रह्म को उसने नित्य नीति सर्वोत्कृष्ट उपदेश के द्वारा बोध करा। अब अगला ब्राह्मण के लिए अवतरने का विस्तार से जोड़कर समझा रहे हैं भाष्यकार द्वितीय अध्याय चतुर्थम ब्राह्मण द्वितीय अध्याय का अब चौथा ब्राह्मण आरंभ होता है ये चौथा ब्राह्मण का नाम मैत्री ब्राह्मण चौथे ब्राह्मण का नाम मैत्री ब्राह्मण आत्मैत्य उपासित तदेव एतस्मिन् पदरीय मातृतत्वम् यस्मात् प्रियपुत्रादिति उपदिष्ट कद याद दिला रहे हैं आत्मैत्यव उपासिता अथवा अन्य किंचित ये शंका का विषय है तो बोल तो दिए पहले आत्मच्योपासित है ना, कहा है पहले एक चार में, शायद एक चार सात में था है ना कि छह में था, आत्मच्योपासित छह में था। उसके बाद तेज प्रिय विता प्रिय मात्र बाद में आया तदेव एतस्मिन् पदनीयम्। अब उसी को कहा था ने एतस्मिन् संसारे पदनीय तत्व ही है तो आत्मा ही है, ये भी बात एक चर्चा में कहा है। वह ब्रह्म ही पदनीय है लोक में, इस संसार में रहते हुए शरीर में रहते हुए जानने योग्य तत्व ही है तो वो ब्रह्म तत्व ही है, आत्म तत्व तदे तक पदनीय आत्मतत्व। क्यों यस्मान् प्रेह पुत्रादिरिति उपन्यस्तस्य वाक्यस्य व्याख्यान विषय संबंध प्रयोजने अभिहिते, जो इस प्रकार से पहले उपन्यास कर चुके तदेतत् प्रिय वित्तात् प्रिय अन्य जो है पुत्रात् प्रिय अन्य अन्यस्मा सर्वस्वा इत्यादि जो कहा गया था उसी के ही वाक्य का व्याख्यान के विषय में संबंध और प्रयोजन दोनों ही अभिहित हो गया है। व्याख्यान विषय आत्मविद्याया संबंध प्रयोजन दोनों का क्या संबंध प्रयोजन है आगे सब बता रहे। तद आत्मानमेव वेद अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् सर्वम् अभवत् इति, इनके द्वारा प्रयोजन आदि वर्णन हो चुका है। तस्मात् सर्वम् अभवत् इति ये कह दिया था। तद आत्मानमेव वेद अहम ब्रह्मास्मि इति, वह आत्मा को ही जाना अपने आप को जाना कि मैं ब्रह्म हूं और इसलिए वो सब कुछ हो गया, इस प्रकार से वहां वर्णन आ चुका है। ब्रह्म करके वहां पर कहा था इसको समस्त संग्रह अर्थ को नीचे देख लीजिएगा तीन नंबर टिप्पणी में अयम अर्थ अग्रिम ने प्राप्त प्रबोधादपि इदम शरीरस्थम प्रमात्रादि साक्षी भूतम 572 में नीचे तदात्मान ब्रह्म वायु मगर आसीदी श्रुति शेष आदो है ना इत्यादियों में देखा क्या अर्थ है वह अग्रे मैंने प्रबोधाद जगने से पहले इदम शरीरस्थम प्रमात्रा साक्षीभूतम प्रमाण प्रमेय प्रमात्र भाव के साक्षीभूता जो था तम पद लक्ष्यम ब्रह्म आसीत, तम पद लक्ष्य जो तत्व है जगने से पहले शिशुति काल में ब्रह्म ही था। तद ब्रह्म अविद्या विशिष्टतया अधिकारित्व व्यवस्थितम नासित्वं संसारी सगधर्म विनिर्मुक्तं चिदानंदैकरसं ब्रह्मयोसीति दयालुना आचरण कथंचित बोधितम्। बस ब्रह्म के अविद्या विशिष्ट होने के कारण से अपने आप को अधिकारित्व ने वो व्यवस्थित कर लिया भाई देवदत्त में ब्राह्मण इत्यादि, और उसको गुरु ने समझाया नासित्वं संसारी तुम संसारी नहीं हो सकल धर्म विनिर्मुक्त चिदानंदैकरसं तुम ब्रह्म हो ऐसा कह दिया। इसके द्वारा दयाल आचरण कथंचित बोधितम् किसी प्रकार समझा लिया गया, तो अंत में उसने क्या जाना आत्मनिव अहम ब्रह्मास्मि कैसे उसने जान लिया प्रमात्र साक्षी अशनयात अतीतम नेत्रीति इति अस्थूलादि लक्षणम अस्मि इत्यम अवेत विज्ञात उद्यातवत्। उसने जान लिया क्या मैं ब्रह्म हूँ प्रमात्रादि का भी साक्षी हूँ अशनयादि से अतीत हूँ भूख प्यास से परे हूँ नेत्रीति से बोधिबुदा तत्व मई हूँ अस्थूलम अनुनित्य बोधित तत्व मई हूँ ऐसा उसने जान लिया। तस्मादेव विज्ञानात् तार्श ज्ञान ज्ञान से तद ब्रह्म व ब्रह्म भाव को प्राप्त होता हुआ सर्वम अभवत्। अब्रह्मत्व अध्यारोपण अविद्या अपगमात् अब्रह्मत्व का अध्यारोप का कारणीभूत अविद्या का अपगम होने से कार्य से असर्वत्व से निवृत्त हो उसका कार्यभूत असर्वत्व था वो भी निवृत्त हो गया स्वाभाविक सर्वोत्तम प्राप्त स्वाभाविक सर्वत्व उसने प्राप्त किया ये संबंध प्रयोजनपुर में वर्णन हो चुका है। एवं प्रत्येगात्मा ब्रह्म विद्या वापस राशन एवं प्रत्येगात्मा ब्रह्म विद्या विषय इसलिए ब्रह्म विद्या विषय कौन है ये प्रत्येगात्मा ही है इसको ब्रह्म बोध कराना है हमें इत्येतद् उपन्यस्तम् यह पाठ को ने उपन्यस्त हो गया है। अविद्यायाश्च विषयो अन्यो असौ अन्योहम अस्मीति न सवेरित आरभ्य क्योंकि अविद्या का विषय का भी पूर्व में वर्णन हो गया कह दिया था अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इस प्रकार से जो भेद को ग्रहण करता है न सवेद ब्रह्म को नहीं जानता है इत्यारभ्य च चातुर्वर्ण प्रविभाग आदि, वहां चातुर्वर्ण का भी विभाग कर दिया है ना, राम क्षेत्र विश्वद्र का वर्णन किया है। और उसके साथ आज से क्या लेना, आज से आत्मा स्वयं को वो जाया में से आया, पुत्र में से आया, पित्त में से आ गया, वो सारा प्रकरण को ले लेना, वो सब अविद्या का विषय इत्यादि निमित्त, इत्यादि निमित्त को पांत कर्म साध्य साधन लक्षण, पांत कर्म है ना, आत्मा जाया पुत्र वित्त लोक प्राप्ति, ये जो चीजें तीन ही पांत कर्म, पांत साध्य साधन रूपा ना, साध्य साधन रूप लक्षण हो, बीजांकुर व्याकृत अव्याकृत स्वभाव, बीज अंकुर के समान व्याकृत अव्याकृत स्वभाव वाला नाम रूप कर्मात्म संसार प्रेम वायदम नाम रूपम कर्म की उपसंग, वहां पर नाम रूप कर्मात् संसार को कह दिया था प्रेम वायदम नाम रूपम कर्म, ऐसे उपसंहार कर दिया गया था। शास्त्रीय उत्कर्ष लक्षणो ब्रह्म लोकांतो अधो भावस्थ स्थावरांतो, और गति का वर्णन किया, शास्त्रीय कर्म कांड का सर्वोत्कृष्ट फल क्या है, ब्रह्मलोक है, और सर्वनिकृष्ट फल अधोगति स्थावरांत है। इस बात का अशास्त्रीय शास्त्रीय उत्कर्ष का लक्षण ब्रह्मलोकांत है, और अधोभावस्थ स्थावरांतो अशास्त्रीय कर्म का फलस्वरूप है, पूर्व में प्रदर्शित द्वया इत्यादि, पूर्व में ये बात भी दर्शा दिया द्वया इत्यादि जो है भक्ति द्वारा, द्वया का नंबर दिया एक तीन एक एक तीन हाँ वो एक तीन एक तस्मात अविद्या विषय दृक्त, और यह भी विचार हो चुका है सन्यासी का मामला भी, इतस्मात अविद्या विषय दृक्त प्रत्यगात विषय प्रमित्याम अधिकार कथित विषय तृतीय अध्याय उपसंग्रह, तृतीय अध्याय मैंने यहाँ का प्रथम अध्याय, उपनिषद का प्रथम अध्याय आरण्य का तीसरा अध्याय, एक तस्मात ये संसार से अविद्या विषय से विरक्त जो पुरुष है उसका प्रत्यगात विषय प्रमित्या में अधिकार है, किसी भी प्रकार से अधिकार की प्राप्ति हो जाती है, बात सिद्ध कर दिए तृतीय अध्याय उपसंग्रह समस्तो अविद्या विषय, इस अविद्या का विषय भूता सर्वाधिकार का चिंतन हो चुका है। चतुर्थी तु और जब जो बीता है उपनिषद का दूसरा अध्याय जो भी पढ़ भी रहे हो, दूसरे अध्याय में तीन ही ब्राह्मण हुआ है, दूसरा अध्याय पूरा बीता नहीं है, दूसरे उपनिषद का दूसरा अध्याय आरण्यक का चौथा अध्याय का तीन ब्राह्मण अभी तक पढ़े हो, चौथे ब्राह्मण पढ़ने जा रहे हैं आप, चतुर्थी तु कहकर चतुर्थ ब्राह्मण नहीं देना, आरण्यक चतुर्थ अध्याय अगर उपनिषदि द्वितीय अध्याय ब्रह्म विद्या विषय प्रतिगात्म ब्रह्मति प्रमाणित ब्रह्म जपिष्यामी च प्रस्तुत्या, आगे ना ब्रह्म विद्या का विषय भूता प्रतिगात्मा को ही दृप्त बालाजी ने ब्रह्मति प्रमाण करके आरंभ किया, और अजाशत्रु ने ब्रह्म जपिष्यामी करके प्रतिज्ञा करते हुए ब्रह्म बोध करा दिया था, प्रस्तुत तद ब्रह्म एकम अद्वयम सर्वशेष शून्यम क्रियाकार फल स्वभाव सत्य शब्द वाच्य अशेष बुद्ध धर्म प्रतिषेध द्वारा नेति नेति थी ज्ञापित, उस ब्रह्म को ज्ञाप प्रत्येगात्मा को प्रत्येगात्मा ज्ञापित, उस प्रत्येगात्मा को ब्रह्म रूपेण बोध करा दिया गया, ऐसे तद ब्रह्म एकम अद्वयम ब्रह्म एक है अद्वितीय है सर्वविशेष शून्यम सर्वविशेष शून्य है, कैसे विषय सर्वविशेष शून्य है नेति नेति थी नेति नेति इस प्राप्ति से ज्ञापित हो गया, सर्वशेष शून्य की व्याख्या कर रहे हैं, सर्वशेष शून्य का मतलब क्या, क्रिया कारक फल स्वभाव ये सब क्या है, सत्य शब्द वाच्य अशेष भूत धर्म चित्र विमूर्त अमूर्त रूपा है, इन सब का प्रतिषेध द्वारे नीति नीति की प्रत्येगात्म ब्रह्म इति ज्ञापन पूर्वान्वित, इन वाक्यों से प्रत्येगात्मा को ब्रह्म करके ज्ञापन हो चुका, अति समाप्त हो गया ब्रह्म विद्या मामला, अविद्या का विषय विचार से पूरा हो गया, ब्रह्म विद्या का विषय विचार से पूरा हो गया, अब आगे क्या रहेगा बोलिए, क्या ब्रह्म विद्या अंगत्व संन्यास विदिता, अब जो है इस ब्रह्म विद्या का अंगत्व या संन्यास विधि करना इच्छित है, इस ब्रह्म विद्या को अनायास को अनुभव करना चाहता है तो सरल तरीका है उसको संन्यास ग्रहण, यह बात को बोध कराने के लिए चौथा ब्राह्मण मैत्री ब्राह्मण आदि, क्योंकि ये सहयोगी हो जाता है कि जब तक किसी भी प्रकार का समझ, देखो यहां अर्जुन भी अपने पत्र को त्याग कर बिना त्याग के वो रहेगा नहीं तो भाव, मेरी पत्नी है मेरा गुरुकुल है मेरा आश्रम है सब भाव खिचड़ी अंदर पकते रहेगी, यावत पर्यंत अनुभूति नहीं होता तावत पर्यंत अनुभूति के लिए अब सन्यासी। अनुभूति के बाद यदि आपके प्रार्थना वशा जो कुछ होना होता है वो होते रहने, उसे कोई दिक्कत, फिर आपका संबंध नहीं है ना, चाहे आश्रम बने चाहे ना बने, को हो रहा है क्या हो रहा है कोई लेन देन नहीं। लेकिन अनुभूति के लिए पहले संन्यास करना ही पड़ता है, त्याग करनी ही पड़ेगी पूर्ण रूप में, बिना त्याग किए अनुभूति नहीं, त्याग ये नहीं वह अमृत तो मानस त्याग शांति अनंत ये काम है, उसके बिना नहीं हो सकता। उसी का विधान करने की इच्छा से अगला अध्याय ये अगला ब्राह्मण मैत्री ब्राह्मण आरंभ हो रहा है। जाया पुत्र वित्तादि लक्षणम पांगतम कर्म अविद्या विषय यस्मा नार्थ प्राप्ति, जिसलिए ये जो है ना ये जाय पुत्र आदि के पांग कर्म अविद्या का जो विषय है वो आत्म प्राप्ति का साधन नहीं हो सकते। अन्य साधन भी अन्य फल साधना प्रयोजमान प्रतिकूल भवति, और अन्य किसका साधन है वो तो अन्य फल के लिए प्रयोग करोगे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। आप जाना चाहते मुंबई और बैठ के कलकत्ता के ट्रेन में तो कैसे उठाओगे, कलकत्ता पहुंचोगे मुंबई पहुंच जाओगे। अन्य साधन को अन्य प्रयोजन के फल की फल साधना अन्य से फल साधना या प्रयोजमान प्रतिकूल भवति, मोक्ष चाहते हो और कर्म कांड करो सकाम करवा ये तो निरर्थक हो जाए। जैसे नहीं बुभुक्षा विपास प्रत्यर्थम धावन गमनम व साधन, जैसे भूख और प्यास हुआ है किसी को उसे निवृत्त करने के लिए मानव दौड़ेगा भागेगा तो क्या होगा मर जाएगा, वैसे भूखा प्यासा है। अब भूख प्यास से निवृत्त करने के लिए क्या कर रहा है, धावनम गमनम वा साधन भवित न रहते तथा ये जो पांच कर्म है जय पुत्र आदि जो साधन है धन दौलत वित्त आदि जो साधन है ये कभी भी हमारे संन्यास का उपयोग नहीं हो सकता, हमारे ब्रह्म विद्या का उपयोगी नहीं हो सकता। क्या है विचार आएगा।